第40课. 아니, 로 메다베르 이브릿 모데르닛. 아니, 로 메다베렛 이브릿 모데르닛. 모데르니, 모데르닛, 모데르님, 모데르니옷. 아니 로멘 קצת עברית מקראית. 아니 로멘 קצת עברית מקראית. 아니 למדתי קצת עברית מקראית. קצת. מקראי, מקראית, מקראים, מקראיות.